ardând ca doi scântei. Ochii tăi cuțite n-au, dar juniuri de ce gândau. Ochii tăi cuțite n-au, dar juniuri de ce gândau. Iar atunci când ne întâlnim, nici de vorbe nu vorbim. Lasă-mi îndro supărarea, să începem dragostea iară. Noi se ocolim, mai bine să ne iubim, decât noi se ocolim, mai bine să ne iubim. Lasă-mi îndre supărarea, să începem dragostea iară.